Гэта Радыё Свабода. Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце. Кожны дзень падзеі і галасы свету і Беларусі. Сёння ў праграме. Верховны прадстаўнік Еўразвязу Кэтрын Эштон заклікала правесці незалежнае расследаванне смерці Алега Бябеніна. Мікалай Утуховіч упершыню болей як за 1,5 гады сустрэнецца з жонкай і дачкой. Падворшы адбываецца фэст «Аршанская бітва 2010». Адразу пасля навінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, у Мінску 19 гадзінаў, у пражскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама заклікаў амерыканцаў да адзінства і згуртаванасці з нагоды 9 гадавіны тэрактаў 11 верасня. Ахвярамі гэтых тэрактаў у 2001 годзе сталі каля 3 тысяч чалавек. Выступаючы з традыцыйным штотыднёвым зваротам да суграмадзянаў, Абама падкрэсліў, што цяпер краіна перажывае вельмі цяжкі час, таму важна, каб людзьмі, якія імкнуцца да лепшай будучыні, кіраваў бы не страх, а надзея. This is a difficult time for our country. Зараз цяжкі час для краіны. І як часта бываюць такія моманты, знаходзіцца той, хто гуляе на пачуццях людзей, спрабуе падзяліць і асляпіць нас, акцэнтуючы ўвагу на адрозненнях і не надзяляе ўвагі таму, што нас звязвае. Але менавіта цяпер мы павінны выявіць самыя лепшыя свае якасці, не паддацца на падобныя пасткі. Мы павінны быць разам, мы павінны змагацца плячом да пляча. Мы не дазволім, каб намі кіраваў страх. Мы заменім яго спадзяваннямі і планамі, якія звязваем са сваімі сем'ямі, са сваім народам, з лепшай будучыні для сябе. Сказаў Барак Абама, які бярэ ўдзел у памятнай цырымоніі ў Пентагоне. Тым часам, як віцэ-прэзідэнт США Джон Байден прысутнічае на мерапрыемствах у Нью-Йорку, дзе зачытваюць імёны ўсіх загіблых пры нападзе на комплекс Усесветнага гандлёвага цэнтру. Таксама ў Нью-Йорку павінна адбыцца акцыя прыхільнікаў і праціўнікаў будаўніцтва мячэці і ісламскага культурніцкага цэнтру непадалёку ад разбураных у выніку тэракту вежаў-блізнятаў. Амерыканскі пастар Тэры Джонс, які меў намер спаліць некалькі экземпляраў Карану ў гадавіну тэрактаў 11 верасня, заявіў у інтэрв'ю тэлеканалу NBC, што не збіраецца спальваць Каран ні цяпер, ні калі-небудзь у будучыні. Намеры амерыканскага пастара выклікалі крытыку з боку кіраўніцтва США, палітычных ды рэлігійных лідараў іншых краінаў. У Афганістане адбыліся некалькі акцыяў пратэсту. У Сербіі прад'яўлены абвінавачанні 9 былым членам ваенізаванай арганізацыі шакалаў у злачынствах, здзейсненых у часе вайны ў Косаве. Паводле вайсковай пракуратуры яны бралі ўдзел у забойствах, згвалтаваннях і рабаўніцтвах мірнага албанскага насельніцтва ў траўні 99 году на захадзе Косава. Прыцягненне да адказнасці падазраваных у вайсковых злачынствах з'яўляецца адной з умоў перамоў Сербіі з еўрапейскім звязам. Паўднёвая Карэя заявіла, што вывучае прапанову КНДР аб аднаўленні перамоў па уз'яднанні сем'яў, падзеленых у выніку карэйскай вайны на пачатку 50-х гадоў. За некалькі дзесяцігоддзяў пасля вайны вярнуцца да сваіх сваякоў здолелі толькі 16 тысяч чалавек. Раней паведамлялася, што з ініцыятывай да Сеулу звярнулася паўночна-карэйскае таварыства Чырвонага крыжа. У апошні час, аднак, кантакты па гэтай праблеме спыніліся з-за рэзкага абвастрэння стасункаў паміж дзвюма краінамі. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз гадзіну. Нагадаю, што Радыё Свабода можна слухаць, а таксама чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у сеціве www.svaboda.com.